alergi pe o rază, că pășești printre noi. Și cobori la mine în brațe, unde zori nu dor. Dar azi, azi nu mai ești aici. Lasă-mă acum să te privesc, spune-mi unde ești. Mi-ar ajunge zâmbetul tău cu subînțeles. Hei tu, unde ești? Unde ești, sunt rătăcitor? Să mă iei încă o dată. Sus la lună. Unde ești, sunt rătăcitor? Să mă iei cu dată de mână. Să mă înveți să iubesc și să spor lângă tine până sus la lună. Și-napoi în dormitor. Și-napoi.